Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 marca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Będą zmiany w sądach i projekt dotyczący usuwania nieuczciwych sędziów z zawodu, zapowiada minister sprawiedliwości. Cisza wyborcza w Rosji. Jutro Władimir Putin najprawdopodobniej wygra wybory prezydenckie. Papież w orędziu do dziennikarzy. Podniesienie standardów systemu wymiaru sprawiedliwości zapowiada minister Zbigniew Ziobro. Kilkanaście minut temu w czasie konferencji w Warszawie mówił, że jest zbulwersowany ostatnią decyzją Sądu Najwyższego w sprawie dyscyplinarnej szczecińskiego sędziego obwinionego o to, że ukradł ze sklepu element wkrętarki. Sąd Najwyższy zmienił wyrok sądu pierwszej instancji wydalający sędziego z zawodu. I dlatego też chciałem Państwu zapowiedzieć po wczorajszym bulwersującym rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego, że w najbliższym czasie przedstawię projekt zmian ustawy o ustroju sądów powszechnych, który spowoduje, że niejako automatycznie z mocy ustawy tego rodzaju sędzia będzie eliminowany z zawodu. Minister Zbigniew Ziobro dodał, że na razie trwają analizy rozwiązań stosowanych w innych krajach. Chodzi o to, aby przygotować takie rozwiązania, które będzie się bronić od strony zasad państwa prawa, ale zwracam uwagę choćby na przykład na rozwiązania dotyczące policji. Dzisiaj policjant skazany na przykład za przestępstwo umyślne, jakikolwiek, jest usuwany z zawodu na mocy ustawy. Po prostu stwierdzenie tego rodzaju faktu oznacza na mocy ustawy, że taki policjant musi być usunięty. Minister Ziobro dodał, że do prac resort przystąpi niezwłocznie. Pozwolenia na głosowanie poza miejscem zameldowania są głównym instrumentem w zafałszowywaniu prezydenckich wyborów w Rosji. Dzięki nim można oddać głos kilka razy. Rosjanie zjawisko nazywają karuzelą wyborczą. O szczegółach specjalny wysłannik Trójki Ernest Zozuń. Tajemnica polega na tym, że zaświadczenie, by głosować poza miejscem zamieszkania, można było uzyskać na kilka sposobów. Po pierwsze, idąc do swojej komisji wyborczej, po drugie, idąc do terytorialnej komisji wyborczej i jeszcze przez internet. W każdym wypadku informacja nie była przekazywana do żadnej wspólnej bazy danych. Zatem sprytny wyborca mógł nawet kilka razy uzyskać takie zaświadczenie. Rekordzista w Petersburgu otrzymał aż 59 takich dokumentów. Petersburg w statystyce zresztą lideruje, bowiem w sumie zaświadczeń takich wydano 230 tysięcy, co stanowi 6% wszystkich uprawnionych do głosowania w mieście. Władze przymykają oko na ten proceder, bowiem główną wytyczną w tych wyborach jest bardzo wysoka frekwencja, którą w ten sposób uda się na pewno uzyskać. Program Trzeci, Petersburg, Ernest Zozuń. Wybory prezydenckie jutro prawdopodobnie wygra je po raz czwarty Władimir Putin. Spodziewaliśmy się wydalenia z Rosji naszych dyplomatów, pisze w komunikacie Londyn. MSZ Rosji poinformowało, że podjęło decyzję o wydaleniu z kraju w ciągu tygodnia 23 brytyjskich dyplomatów. Ogłosiło cofnięcie pozwolenia na utworzenie brytyjskiego konsulatu w Petersburgu i zakazało działalności instytucji kulturalno-edukacyjnej British Council w Moskwie. To odpowiedź na wydalenie przez Wielką Brytanię 23 rosyjskich dyplomatów i zaostrzenie systemu sankcji po ataku bronią chemiczną na podwójnego szpiega Siergieja Skripala i jego córkę. Na początku tygodnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego zbierze się, by rozważyć kolejne kroki. Papież o dziennikarzach. Franciszek w orędziu na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu napisał, że, tu cytat, poprawność źródeł i strzeżenie komunikacji są prawdziwymi procesami rozwoju dobra, które rodzą zaufanie i otwierają drogi jedności i pokoju. To między innymi przesłanie przekazywane jest dziennikarzom ze Śląska, którzy spotykają się w Tychach w czasie Wielkopostnego Dnia Skupienia Ludzi Mediów, mówi ksiądz Artur Stopka, duszpasterz Ludzi Mediów. Dziennikarstwo pokoju w ujęciu papieża Franciszka to nie jest jakieś dobroduszne dziennikarstwo, czyli takie przygłaskujące rzeczywistość, tylko dziennikarstwo dociekliwe, sięgające do korzeni zjawisk, ale takie, które wprowadza pomiędzy ludzi pokój, które nie wywołuje niepokojów, a przede wszystkim nie powoduje podziałów. Ksiądz Stopka odniósł się też do problemu, jakim jest fake news. Skoro sam papież w orędziu na Światowy Dzień Środków Przekazu zajmuje się tym tematem, to pokazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jest groźne, z którym musimy sobie jakoś poradzić. I papież wskazuje w orędziu, że na fake newsy jest tylko jedna rada. Prawda, która wyzwala. Uchwalenie ustawy antyfake newsowej proponuje poseł PiS Dominik Tarczyński. Polegać miałaby na ściganiu fake newsów i karaniu za nie do 1 000 000 euro, czyli 4 000 000 złotych. Pomysł nie wywołuje entuzjazmu. Oficjalną unijną definicję dezinformacji opracował zespół ekspertów z krajów członkowskich. Jego zadaniem było przedstawienie rekomendacji dla instytucji unijnych, które będą zajmować się zwalczaniem dezinformacji. Autorzy podkreślają, że aby skutecznie z nią walczyć, potrzebna jest współpraca instytucji, organizacji, której podstawą są działania samoregulacyjne. To był serwis Trójki.

Rajajajaj, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Rajajajaj, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajajob Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Młynarski Masecki Jazz Band, Abdul Bey. To nagranie, które także zostało wykorzystane podczas naszego muzycznego spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w zeszły czwartek. To była szczególna okazja, pierwsza rocznica śmierci Wojciecha Młynarskiego. Koncert, o którym Jan Młynarski podczas opowiadał, że wyobrażał sobie go tak, jakby tata siedział wśród publiczności i w związku z tym poza utworami z jego tekstem i w wykonaniu artystów, których znał i z którymi współpracował, pojawiły się właśnie takie muzyczne przygody, które sprawiłyby mu po prostu frajdę. W tym Noc w Wielkim Mieście, płyta jazz bandu z pewnością do takiej pozycji mogłaby należeć. Każdy, kto był w tym studiu i myślę, że także słuchacze przed radioodbiornikami potwierdzi, że z jazz bandem należy spotkać się na żywo, bo sama płyta cacuszko, ale spotkanie z nimi na żywo, możliwość posłuchania, jak te instrumenty ze sobą gadają, jak się ścigają, w jakie relacje wchodzą muzycy, popisując się umiejętnościami, oczywiście wszystko w granicach narzuconych przez konwencję, to jest naprawdę bardzo dobre przeżycie. Koniec o tym, co było, teraz o tym, co przed nami. Do godziny 15 mamy mnóstwo propozycji, które układają się dzisiaj w takich dwóch kluczach. Dominować będzie chyba muzyka i literatura. Chociaż w drugim przypadku będzie to literatura, która z muzyką i z osobą niezwykłego kompozytora się wiąże. Szczegóły już za chwilę pojawią się na naszej stronie Polskie Radio, Paweł Kośnik, Trójka. Dzisiaj mamy drobne opóźnienie, ale mam nadzieję, że problemy uda nam się dosyć szybko pokonać. Mówiąc hasłami, przedstawimy młody polski zespół, który nazywa się Tęskno. Porozmawiamy o Andrzeju Korzyńskim, porozmawiamy także o kobietach i posłuchamy wspaniałej polskiej reporterki. Będziemy w różnych miejscach naszego kraju, między innymi w Rybniku, w Kielcach i Katowicach. Tak więc naprawdę będzie działo się dużo. Zaczynamy oczywiście tradycyjnie od poleceń. Agnieszka Obszańska wróciła. To jest pierwsza informacja, więc polecam spotkanie z nią po powrocie. A druga informacja brzmi tak, że ja w tym tygodniu wybrałam nadchodzące koncerty i to blisko, bo pierwsze już dzisiaj, grupy, która kiedyś nazywała się We Call It A Sound, a teraz nazywa się po prostu Wcias. dzwonię w okolice Poznania. Filip Majerowski czeka po drugiej stronie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest okazja, aby przypomnieć naszym słuchaczom po pierwsze nazwę waszego zespołu Wcias, a po drugie, aby przypomnieć ciekawą nową odsłonę w waszej działalności zawartą na ostatnim albumie. Czy można to jakoś tak w skrócie, Filip, opowiedzieć? Wasz powrót do źródeł? No w skrócie telegraficznym jesteśmy zespołem, który jakieś 10 lat temu, gdyż mieliśmy niedawno swoje dziesięciolecie, zaczynał od tak zwanej muzyki alternatywnej, grając po festiwalach tego typu w całym kraju i przeszliśmy taką metamorfozę, wracając do tych źródła, sięgnęliśmy do muzyki naszych korzeni, naszych dziadków i teraz jesteśmy tak naprawdę zespołem, który pełnymi garściami czerpie z tradycji. To jest nasze główne spektrum zainteresowań. Można po pierwsze na naszej stronie Polskie Radio Palu Kośnik Trójka posłuchać waszych opowieści, także o ostatniej płycie i o tej zmianie. No i teraz jest okazja, aby nasi słuchacze mogli spotkać się z wami na żywo, więc na dwa koncerty chcielibyśmy zaprosić. Pierwszy z nich w Poznaniu. Tak, w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek w sobotę od godziny 19:00. Razem z nami, w sensie swój osobny koncert zagra Wojciech Więckowski, a później zagramy my materiał nie tylko z Hejnałów, także z naszych innych płyt, ale także też głębokich tradycji polskiej muzyki w ogóle. Następny koncert w Warszawie i to będzie miejsce niegdyś znane jako Chłodna 25. Tak, to jest to samo miejsce, które funkcjonuje obecnie pod nazwą CH25 na warszawskiej Woli, czy też granicy Woli i Śródmieścia o godzinie 20:30. Kiedy rozmawialiśmy o Hejnałach, to jeszcze wszystko było przed wami. Mam na myśli przyjęcie tej płyty przez słuchaczy. Jak wygląda ta droga? No nie ukrywamy, że Hejnały cały czas są sprawą dosyć niszową. Nie było wokół nich jakiegoś wielkiego rozgłosu medialnego, natomiast my swoje założenia spełniliśmy. Trafiliśmy z tą płytą do ludzi, którzy chcieli posłuchać i tak naprawdę cały nakład założony tej płyty się wyprzedał. Właściwie ostatnie sztuki będą do kupienia na tych koncertach i już więcej takiej możliwości na pewno nie będzie. Także my jesteśmy zadowoleni z tej takiej niszowej pozycji, bo trochę ona koresponduje z tym, jak niszowy status wciąż ma w Polsce muzyka tradycyjna, a my tak naprawdę ją tylko staramy się interpretować. To powiedz jeszcze, gdzie jest was znaleźć w sieci? Najłatwiej znaleźć nas na Facebooku, bo tam najprężniej działamy, mimo że to taki nietradycyjny sposób komunikacji z fanami, ale wydaje mi się, że kiedyś tradycyjnego nie było, więc pod nazwą We Call It A Sound tam też najłatwiej dotrzeć do odnośników, bądź po prostu googlując nasze imiona i nazwiska. Filip Majerowski był naszym gościem, pozdrawiamy także twojego brata Karola i bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I do usłyszenia oczywiście także z płyty, która nosi tytuł Hejnały, a każdy jej egzemplarz jest inny, bo okładka została wykonana indywidualnie przez prawdziwego rzemieślnika. Zagramy utwór zatytułowany Wiwat. Synów twych, stanowną wszechbronią. właśnie nagranie Wiwat z płyty Hey Nowy, grupy, która nazywała się kiedyś We Call It The Sound, a teraz nazywają się po prostu Wcias. Tymczasem w studiu Agnieszka Obszańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś nieprzyzwoicie opalona, zatem nie komentując dłużej spraw, które mogą nas podzielić, to co nas może połączyć, to kultura. Połączy nas także muzyka. Zresztą ja uciekam od tego syberyjskiego jęzora zimna, który tutaj naszedł na Polskę. W cieplejsze strony. Jeżeli ciepło, to z ciepłem kojarzy mi się na pewno Kostas Georgakopoulos, który jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i to jest właśnie... No, dobre skojarzenie. Dobre skojarzenie. Bo taki ciepły człowiek z ciebie i też z ciepłych stron pochodzisz. Tak. Zatem jeszcze jeden taki kontekst ciepły, ponieważ to, co dzisiaj będę polecać i razem wspólnie będziemy polecać, to australijskie trio The Next, które przyjeżdża na dwa koncerty do Polski. Powodów jest wiele, ale połączą się tutaj także dwa festiwale. Dwa koncerty 22 marca w Krakowie w Małopolskim Ogrodzie Sztuk. No i to w ramach muzycznego cyklu Something Must Break. To jest taki cykl, który jest kuratorowany przez Artura Rojka. No i dzień później w Warszawie, i to już trochę w naszym ogródku, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. No i to już jest bardziej twoja bajka, bo to jest zapowiedź kolejnej edycji festiwalu Avant Art w Warszawie. The Next, dlaczego o tym mówimy? The Next to jest zespół, który na pewno trzeba zobaczyć na żywo. Tak, no nie mamy dużo czasu, tylko powiem, że to jest bardzo rzadki przykład pewnej muzycznej opowieści, która zmusza nas do cierpliwości i skupienia. I wydaje mi się, że w naszych czasach jest bardzo już ekskluzywne właśnie to, że są tacy artyści, którzy właśnie... Ekskluzywne jest to, że musimy być cierpliwi, prawda? I to są artyści, którzy od ponad 30 lat, bo oni już 20 płytę i będą, chociaż nie, mówienie, że będą grać o swoją ostatnią płytę, która się nazywa Unfold, nie jest dokładnie prawdziwe, bo oni improwizują, grają, ale właśnie w tym samym składzie od 30 lat. Można mówić o nich, że to jest muzyka improwizowana, postrokowa, ambiensalna, połączona z minimalizmem, elektroniczną, ale tak naprawdę tu nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Jak mówię, to jest zespół, który zresztą ma bardzo wielu ludzi o nich mówi, że to jest jeden z najważniejszych zespołów na świecie. Oni, takie opinie o nich między innymi ludzie zresztą z bardzo różnej orientacji muzycznej, bo Brian Eno, ale Michael Gira, także to są artyści, którzy wzbudzają ogromny szacunek i w Polsce grają po raz kolejny. Mamy bardzo wielu fanów. No ja mogę tylko powiedzieć, może to źle zabrzmi, ale zaraz powiemy, dlaczego jednak zachęcamy. Koncert mamy już wysprzedany, on jest za tydzień, w piątek 23 marca i koncert jest we współpracy z Planem B. Michał Borkiewicz jest jednym z ich największych fanów i to dzięki jego pomysłowi realizacja jest zapowiedzią festiwalu Avant Art. A to wszystko we współpracy z Polskim Radiem, z programem drugim. No tak, zresztą retransmisję tego koncertu w Dwójce będzie można posłuchać. Warto zaglądać na stronę i sprawdzać kiedy. No będzie to na pewno gdzieś tam w czasie rozprowadzone, ale trzymamy rękę na pulsie. Powiedziałeś o tym, że nie ma już biletów, no ale mamy, myślę, taką sytuację i możemy sobie pozwolić na to, żeby rozdać dwa podwójne bilety na koncert w Warszawie? Tak, no zapraszam do tego. Rzeczywiście będzie retransmitowany ten koncert i to wielka radość, że udało się zespołem to ustalić, ale niewątpliwie słuchanie ich na żywo jest ogromnym przeżyciem. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy prawie półtorej godziny i muzyka, która jest bardzo, bardzo wyciszona, ale jednocześnie bardzo energetyczna i bardzo silna i ona wymaga ogromnego skupienia i właśnie fajnej cierpliwości, która w naszych czasach no, staje się czymś bardzo deficytowym. I to jest ogromne, ogromne przeżycie i bardzo się cieszę, że mogę w ten sposób zapowiedzieć nasz festiwal Avant Art, po raz pierwszy powiem na antenie, we wrześniu we Wrocławiu, 11 edycja, a druga edycja w Warszawie. Zapraszam, będzie bardzo wiele, dużo wspaniałej muzyki, nie tylko. No więc to, bardzo wam dziękuję, bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj zapowiedzieć ten koncert i wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, tych, którzy już kupili bilety i później do słuchania zespołu dzięki transmisji radiowej. Dziękujemy ci bardzo, Avant Arcie będziemy jeszcze wspominać, a gdyby ktoś chciał wybrać się do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego u nas w Warszawie, to proszę teraz pisać. Dwa podwójne bilety czekają na adres agnieszka.obszanska@polskieradio.pl. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Opowiedz wszystko ze szczegółami, jak trzeba to zmyśl. Wyjaśnij, a zaświecę. Zacznij od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. Wyjaśnij. Błażej Król z jego najnowszej płyty, która ukazała się w ostatni piątek, czyli wczoraj, 16 marca, to był dzień obfitujący w premiery wspaniałych płyt, a jak się okazało także nowych propozycji współpracy. Na przykład wczoraj sieć zelektryzowało pojawienie się wspólnego utworu Cue Bona Fide i Taco Hemingwaya. Nowy wspólny projekt, nie wiem ile można opowiadać, w każdym razie utwór wspólny w sieci i cieszy się dużym powodzeniem. A poza tym płyty Króla, tego typa Mesa, nowy mixtape Problemu, Good Luck od Luka, nowy album Daniela Spoleniaka i można byłoby długo i długo wymieniać. Nie wymieniłam wśród tych autorów Andrzeja Korzyńskiego, ale to nie oznacza, że zapominamy także o ważnych kompozytorach, którzy akurat teraz nie wydali płyty. Za to mamy okazję książkową. Michał Morgański. Studiował kompozycję i dyrygenturę. Skomponował muzykę do 130 filmów, w tym m.in. legendarnych obrazów Andrzeja Wajdy czy Andrzeja Żuławskiego. Wspólnie z Witoldem Pogranicznym i Mateuszem Święcickim założył radiowe studio Rytm. Pokolenie dzisiejszych 40-latków uwielbia go za muzykę do Akademii Pana Kleksa, choć szczyt jego popularności to kreacja postaci Franka Kimono. W przyszłym tygodniu na polskim rynku wydawniczym ukazuje się książka zatytułowana... Znam wszystkie wasze numery. A rzecz dotyczy historii Andrzeja Korzyńskiego, dzisiejszego bohatera Radiowego Domu Kultury. Ja nigdy nie pretendowałem do roli pisarza. Nie było mi w głowie, żeby pisać o sobie książki, ale namówiła mnie do tego koleżanka, którą znam masę czasu, Marysia Szabłowska, która zaczęła pracę studia rytm. Pani Maria, zresztą dziękuję w podsumowaniu. To są piękne podziękowania, że gdyby nie ty, to nie pracowałaby w Polskim Radiu. Ja jej też dziękuję, dlatego że ona ma wielkie serce do muzyki, tak bym to nazwał. I rzeczywiście jest to dziewczyna, w dalszym ciągu uważam ją za dziewczynę, a nie za redaktorkę bardzo popularną, telewizyjną i radiową. Jest to dziewczyna, która się szalenie poświęca muzyce. Ja w ogóle uważam, że redaktor, który nie kocha, nie jest zwariowany na punkcie tego, chodzi o redaktorów muzycznych, w ogóle ludzi zajmujących się muzyką, że nie jest zwariowany na tym punkcie, to prawdę mówiąc się do tego nie nadaje, bo zawsze coś cedzi, raczej obniża atmosferę niż ją wzbogaca. Na przykład bardzo, muszę ci to powiedzieć, bo bardzo lubię twoje audycje, bo ty jesteś... Freak. Tak, szalony po prostu facet, niesamowicie oddany temu, co robisz, muzyce. To jest najważniejsze. Pani Maria Szabłowska w sposób zdawkowy, ale bardzo celny pojawia się w tej książce, bo ona niejako prowadzi cię. Zadaje krótkie, bezpośrednie pytania na temat twojego życia, twojej twórczości, wielkiej dyskografii. Jak zobaczyłem, ile jest pozycji i tytułów wszelakich kompozycji stworzonych przez ciebie, czy to do filmów, czy po prostu muzyki, to przecierałem oczy ze zdumienia. No, troszkę się rzeczywiście zebrało, no ale też od 65 roku to już minęło sporo lat. Jak ono jest skonstruowane? Podzieliliśmy to na 5 tematów. No, pierwszy temat to jest wojna po wojnie. No, to były przygody nie z tej ziemi, głównie wśród ruin, zgliszczy i niebezpieczeństw związanych z niewybuchami, które były wszędzie, oraz ogromną ilością wszelkiego rodzaju amunicji pozostawionej w gruzach i tak dalej. No, dzieci jak to dzieci, to wiadomo, że się i granat wzięło do ręki i jakieś podpalało się niewypały. Paru moich kolegów zginęło w ten sposób, z własnej oczywiście głupoty, bo to było tak, że rozpalało się ognisko, wrzucało się niewypał, po czym on długo nie wybuchał. No to jeden odważny szedł zobaczyć, co się tam dzieje. No w tym momencie następowała eksplozja i facet się kończył, prawda? Myśmy się znaleźli w Warszawie 8 stycznia. To dopiero co front białoruski przeszedł. I to było coś przerażającego, bo ja tego nigdy nie zapomnę. Ja naliczyłem, może było 8-9 światełek, które się świeciły wśród morza gruzów. Twoja rodzina pochodzi właśnie z Warszawy, bo w książce są piękne zdjęcia sprzed wojny twojej mamy. Tak, tak. Widzę maleńką łezkę w twoich oczach. Zastanawiam się, czy te wspomnienia i czy w trakcie pisania książki te przeżycia wróciły? I w jakiś sposób oczywiście. No ja miałem wtedy kilka lat i w zasadzie całą okupację przeżyliśmy w Warszawie. Ciągle jesteśmy jeszcze w tym pierwszym przedziale, to znaczy wojna po wojnie. No bo ja bardzo wcześnie, głównie matka mnie pchała w tym kierunku, ponieważ sama śpiewała pięknie i nie wyszło jej, no bo nie mogła się kształcić, ale przelała pasję muzyczną na mnie i na początku oczywiście byłem zmuszany, tak jak większość początkujących muzyków, do ćwiczenia. I to było pianino? Fortepian 2 metry 20 cm długości, gdzie ona znalazła. To był polski fortepian marki Hofer, antyk. On miał grubo ponad 100, ale o dziwo miał wszystkie klawisze, wszystkie struny i tak dalej, fantastycznym instrumentem, jak dla początkującego. I to, że zostałem muzykiem, to zadecydował Władysław Kędra, pianista, ponieważ matka mnie zaprowadziła do niego, bo mi się nie bardzo chciało grać. Miałem taką panią nauczycielkę, nieco starszą kobietę, która tylko mówiła luźna ręka i usiłowała mnie walnąć linijką w tą rękę, żebym rozluźnił. No to bardzo niechętnie. Początki były bardzo niedobre, ale potem, jak Kendra posłuchał i mówi, bo ja się pochwaliłem, że ja improwizuję już wtedy zacząłem, a tak to były takie dziecięce zabawy raczej. I on mówi, dziecko, ty masz świetną technikę. Musi pani go zapisać do szkoły muzycznej. No i to wtedy miałem gdzieś 7 lat, jak mnie matka zapisała do szkoły muzycznej. I tak się zaczęła cała ta zabawa z tymi wszystkimi przedmiotami typu solfeż. Chcieli najpierw mnie zapisać na kontrabas. No ale matka bardzo dzielnie walczyła, żeby jednak był to fortepian. I w ten sposób Andrzej Korzyński rozpoczął swoją muzyczną karierę. Tak sobie przez chwilę pomyślałam, że ta pierwsza część opowieści Andrzeja Korzyńskiego, bo za chwilę wrócimy do rozmowy Michała Margańskiego z kompozytorem, mogłaby pokrzepić te dzieci, które teraz myślą sobie z niechęcią o każdej kolejnej lekcji muzyki. Ale potem uświadomiłam sobie, że to pokrzepienie, czy też zrozumienie dla tych słów przyjdzie odpowiednio później. Tak samo jak w przypadku pana Andrzeja. Odwołujemy się do wspomnień, jaka to była droga, bo muzyka Andrzeja Korzyńskiego, rzecz jasna, to była droga do Bajdocji. Jeżeli ktoś nie zna tej muzyki i nie kojarzy z konkretnym tytułem, to zapraszam do poszukiwań, a Michał Margański wraca do rozmowy z kompozytorem. Urodziłem się w Czepku, bajka bez złego wilka. Wciągnął mnie film, z pieców wali czat, hity lecą w świat, kompozytor idzie własną drogą. To 5 najważniejszych rozdziałów przedstawiających życie i twórczość Andrzeja Korzyńskiego zawartych w książce Znam wszystkie wasze numery, czyli rozmowie Marii Szabłowskiej z kompozytorem. I wśród całej masy anegdot oraz historii związanych z tym, gdzie, z kim i jak powstawały utwory pisane z myślą o płytach, jak i o filmach, jest i ta, która odsłania przyjaźń i wieloletnią współpracę z Andrzejem Żuławskim, reżyserem Diabła, Opętania czy m.in. trzeciej części Nocy, czyli obrazów, do których muzykę skomponował Andrzej Korzyński. Piękne zdjęcia, nomen omen, w tej książce znajdą się. Między innymi takie, kiedy wychodzicie razem z morza. Szczupak jesteś straszny. Maska Nurkowania. Do nurkowania. Śmieszne, fajne. Musieliście mieć fajny przelot z panem Andrzejem. Ciekawie no to mnie... zawdzięczam oczywiście Andrzejowi, który już wtedy na stałe mieszkał we Francji, bo przecież w Polsce nie znano tego. Więc jak myśmy w Bałtyku nurkowali i wyłaziliśmy w tych płetwach i to brali nas za jakichś naukowców, którzy badają dno Bałtyku i pytali, czy woda skażona, tak? A myśmy wtedy polowali na węgorze. Wolno było wtedy polować z kuszą na ryby. Myśmy zaprzestali i potem tylko zajmowaliśmy się penetrowaniem jakichś tam jaskiń podwodnych i tak dalej, i tak dalej. Ale to nas też zbliżyło. Zbliżyła mnie z Andrzejem muzyka, niewątpliwie, bo on był melomanem fantastycznym i znał się jak cholera na muzyce. Można go było puścić kawałek i zapytać, co to za utwór, to z środka, i on zawsze wiedział, że jakaś symfonia czyjaś albo fragment opery czy tego. Więc to nas zbliżyło, a druga sprawa, że ja naprawdę nieźle grałem na fortepianie i jemu to imponowało. Także było parę takich elementów, które nas złączyły, że tak powiem, bardzo ściśle. Do tego stopnia, że też ojciec jego załatwił mi pierwszy wyjazd, bo przecież nie było sposobu, żebym ja dostał paszport wtedy i wyjechał do Paryża. Ale Mirosław Żuławski w UNESCO pracował i załatwił mi możliwość wyjazdu. No jak już raz dostałem paszport, potem mogłem następnego roku też tam pojechać. No i tak się zaczęło. Potem Andrzej skończył IDEK, został reżyserem, no byliśmy skumplowani, no to do kogo przyszedł po muzykę? Do mnie. Chcieli mnie od razu w Łodzi wykołować hamulcowi. Ja właśnie miałem w życiu bardzo dużo kontaktów z hamulcowymi. Ja nie wiem, że mi się to wszystko udało i do 130 filmów muzykę napisałem. To jest naprawdę imponujące. To jest imponujące. Ja sam się dziwię, bo bez przerwy trafiałem na hamulcowych. Takich właśnie ludzi, którzy uważali, że no może jednak nie ten pan, tylko ten pan. A dlaczego? No nie, bo ja mam inne zdanie, ale to bez podstaw jakieś takie zawsze były niemiłe kontakty. I cud, że zostałem kompozytorem muzyki filmowej, bo w Łodzi była pewna pani, która szczyszczała takich facetów jak ja. Zrobiła takie nagranie, no jak ty jesteś radiowiec, to ja ci powiem, jeżeli przy nodze od fortepianu postawisz mikrofon, a drugi mikrofon ma flecista, a jest jeszcze cała orkiestra, to jak to będzie brzmiało? Dudnienie fortepianu i jakieś popiskiwania na flecie. Oni tak zrobili. No i ta pani zachwycona, że wreszcie mnie ugotowała i mówi, kogo ten Żuławski sprowadził, jakiegoś niedołuka, ten facet nic nie umie. No ja na szczęście już byłem po żółtych kalendarzach w radiu. Ja wiedziałem, jak się rozstawia mikrofony i jak powinno to brzmieć. Powiedziałem, ja za własne pieniądze nagram tą muzykę. Jeżeli się spodoba, to mi wtedy zapłacicie i ją przyjmiecie. A jeżeli nie, no to wynocha. To mnie nie ma. Ta anegdota dotyczy pierwszych filmów Andrzeja Żuławskiego. A były to kolorowe produkcje telewizyjne z tak zwanej serii kanadyjskiej, czyli Pawoncello i pieśń triumfującej miłości. Co jest oczywiście maleńkim wycinkiem tego wszystkiego, co znajdą Państwo w książce Znam wszystkie Wasze numery. W tle jeszcze przez chwilę potowarzyszy nam muzyka z Opętania, czyli horroru z 1981 roku. I to jest też dobry moment, aby zaprosić Państwa na spotkanie z naszym bohaterem Andrzejem Korzyńskim, które w najbliższą środę poprowadzi Maria Szabłowska. Początek o godzinie 18 przy Nowym Świecie 63 w Warszawie. Wstęp wolny. A książki też czekają na swoich nowych właścicieli. Znam wszystkie wasze numery. Andrzej Korzyński w rozmowie z Marią Szabłowską. 2 2 7 3. Michalina odbiera telefony. Good morning, ONO. You are awake. The weather today is dark. Would you like to get up? Perhaps do not do nothing. It's All Good to superorganizm. To jest oczywiście nazwa zespołu. A my teraz nie odejdziemy daleko od tematów filmowych poruszanych z Andrzejem Korzyńskim, ale nie będziemy skupiać się na muzyce, będziemy skupiać się na formie. I to wyjątkowej. Agnieszka Opszańska. Krótkie jest piękne. O tym przekonują, i to skutecznie, objazdowe prezentacje i festiwale poświęcone filmom krótkometrażowym. Przed nami Short Waves, jeden z najważniejszych polskich festiwali w całości poświęcony krótkim formom filmowym właśnie. Już od 20 marca w Poznaniu prawdziwe święto krótkiego kina. I Short Waves już po raz 10? Tak, cały czas festiwal się rozwija i w tym momencie nie tylko poszerzyliśmy program o nowe rzeczy, ale także wracamy do starych rzeczy. 10. edycja festiwalu, przygotowaliśmy specjalny program z tej okazji. Opowiada Szymon Stemplewski, dyrektor festiwalu. Tradycyjnie bardzo duża ilość konkursów i tutaj nie tylko rozbudowujemy konkurs międzynarodowy, powiększamy konkurs polski, ale także wracamy, i to bardzo dobrym stylu do takiego unikatowego, wyjątkowego projektu Best of Ten, czyli 10 filmów od 10 najciekawszych, najmocniejszych programerów z całego świata. Plus powrót do Urban View, wyjątkowo się cieszę, że ten program wraca. Urbanistyka, architektura w szerszym społecznym kontekście. Coś, co szczególnie myślę w Poznaniu dobrze wybrzmi i oczywiście zatańczymy z kamerami Dances of Camera, plus specjalny program podsumowujący ostatnie kilka lat w filmie tańca polskim, czyli tutaj też coś specjalnego z okazji 10. edycji się wydarzy. I tych specjalności na Short Waves w Poznaniu będzie więcej. Choćby teraz możemy zajrzeć na stronę www.shortwaves.pl i sprawdzić punkt po punkcie cały program. A jest tego sporo. Wszystkie wydarzenia, wątki spina motto tegorocznego festiwalu, które brzmi... Podtytuł to In or Out i tutaj przyjrzymy się sytuacji tu i teraz, jak wyglądają kwestie szczególnie wspólnotowe i to w bardzo wielu podejściach i to nie tylko chodzi o to, że coś razem z kimś tworzymy, ale także jakie wartości nas łączą. Też obserwujemy te rzeczy, które mogą nas dzielić i w jaki sposób możemy je przepracować, żeby tych różnic było mniej. I tutaj dwa już takie programy przygotowane specjalnie na ten fokus. Po raz drugi współpraca z New Queer Visions, świetny festiwal kina LGBT w Londynie. W ubiegłym roku była pierwsza odsłona, wracamy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się ten program i mam nadzieję, że będzie podobnie, bo teraz specjalnie dla nas właśnie będzie wybór filmów odnoszący się do tematu fokusu. Plus przyjrzymy się rzeczom, które także, no czasami myślimy, że możemy być in or out, ale jest mnóstwo osób, które są wykluczone, na przykład z powodów swojej niepełnosprawności. I tutaj też chcemy się przyjrzeć doświadczeniom festiwali z Wysp Brytyjskich, w jaki sposób przybliżać to, co robimy osobom niepełnosprawnym. Tu nie tylko pokażemy filmy dla osób niesłyszących, ale także przygotowaliśmy specjalny panel we współpracy z British Council poświęcony problematyce udostępniania filmów osobom niepełnosprawnym, bo to bardzo ważny temat, który myślę cały czas warto, żeby wracał i żebyśmy jako twórcy festiwali, ale także programerzy oraz publiczność, no myśleli, że warto te bariery eliminować i smakować wspólnie to, co udało nam się przygotować. Zatem smakujmy już od najbliższego wtorku. A od czego zaczynamy? Rozpoczynamy festiwal wydarzeniem All In, czyli postaramy się pokazać to, co było najważniejsze przez ostatnie 9 lat festiwalu, filmy, ludzi, bo oni są dla nas najważniejsi. Z jednej strony publiczność, no mamy taką swoją publiczność, która śledzi przez lata to, co robimy, ale chcemy także zaprosić nie tylko twórców, których filmy pokazywaliśmy, czy z którymi współpracowaliśmy, także muzyków czy DJ-i, ale także podziękować osobom, które ten festiwal od początku tworzyły, a tych osób w tym momencie naliczyłem około 100. No będzie kilka naprawdę ciekawych niespodzianek. Pracujemy z Chrisem Łukomskim nad tym i myślę, że znaczy to dużo tutaj nie chcę odsłaniać, ale kilka niespodzianek, które przygotujemy, myślę, że naprawdę mocno poruszy. Sprawdźmy, to już w najbliższy wtorek. Specjalne wydarzenie na otwarcie Short Waves, a ten międzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych potrwa do 25 marca. Zapraszamy do Poznania. Informacje także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, Radiowy Dom Kultury już tam widać, bardzo elegancko, zapraszam. Hardy boy, everybody loves you while they do. You're really rely on you to pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the party dried up yesterday. Hardy boy, I know there's a party boy that's terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you slipping around my pride and joy, I'm sorry boy, but you can party at the bottom of the sea. Yeah.